pomysłodawcy głosowania przyznali, że wydali prawie 200 tysięcy złotych. Były radiowe spoty, wynajęty autobus, hostessy i opłacani ochotnicy do zbiórki wymaganych prawie 400 tysięcy podpisów. Wyjaśnień zażądała warszawska komisarz wyborcza, ale warszawska wspólnota samorządowa, w której działa Piotr Guział, nie miała wiele do powiedzenia. Nie podała nazw stowarzyszeń czy fundacji, które zaangażowały się finansowo w kampanię, ani sponsorów. Komisarz w tej sytuacji musiała zakończyć postępowanie wyjaśniające, bo nie ma przepisów, na podstawie których można by ustalić, skąd pochodziły pieniądze. To może być jeden z największych skandali pedofilskich w Wielkiej Brytanii. Tym razem nie chodzi bowiem o jedną znaną osobę, która wykorzystywała dzieci, a o całą szajkę, i to na szczytach władzy. Materiały dotyczące tej sprawy miał zataić w latach 80. były minister spraw wewnętrznych Leon Brighton. Więcej na ten temat z Londynu nasz korespondent. Obecnie toczą się dochodzenia, co stało się z dokumentami wskazującymi na istnienie siatki chroniącej się nawzajem pedofilów w kręgach służby cywilnej na szczeblu rządowym, a nawet w pałacu Buckingham. Jest to być może zalążek kolejnego skandalu, jakie mnożą się w Wielkiej Brytanii lawinowo po ujawnieniu 2 lata temu wieloletniej pedofilii byłego dysk jockeya i prezentera telewizyjnego Jimmy'ego Savile'a. Nie mógł on stanąć przed sądem, gdyż zmarł przed wybuchem skandalu jesienią 2011 roku w wieku 84 lat. Dobiega natomiast końca rozprawa przeciwko innemu celebrycie, również 84-letniemu dziś muzykowi, malarzowi i rysownikowi Rolfowi Harrisowi. Czeka on jeszcze na wydanie wyroku, ale ława przysięgłych już uznała go winnym nadużyć seksualnych i gwałtów na nieletnich. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec w serwisie Trójki o zarobkach w Białym Domu. Średnia roczna pensja pracownika to 83 tysiące dolarów, czyli równowartość ponad 250 tysięcy złotych. To zdecydowanie więcej niż wynoszą przeciętne zarobki w Stanach Zjednoczonych, a łącznie w Białym Domu pracuje 456 osób. Najwięcej zarabiają osoby z najbliższego otoczenia prezydenta, przeciętnie 172 tysiące dolarów, czyli ponad 500 000 złotych rocznie. Jednak najlepiej zarabiający nie dostali żadnej podwyżki od 2010 roku, kiedy na zamrożenie ich dochodów zdecydował się Barack Obama. Blisko średniej plasują się przychody zatrudnionych przez prezydenta prawników. Najmniejsza pensja w Białym Domu to blisko 38 tysięcy dolarów, a wynagrodzenie przeciętnego Amerykanina wynosi ponad 6 tysięcy więcej. Barack Obama za piastowanie funkcji prezydenta otrzymuje 400 tysięcy dolarów rocznie. Z raportu dotyczącego amerykańskiego rynku pracy wynika, że pracownicy z tak zwanej budżetówki mają o 46% lepsze świadczenia socjalne niż pracujący w sektorze prywatnym. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Relacja z oceanu kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości 8:30. Jesteśmy umówieni. Teraz sport. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Przerwa w mundialu trwa. Przypomnę, pierwsze dwa mecze ćwierćfinałowe dopiero jutro. Najpierw o 18:00 klasyk Francja-Niemcy, o 22:00 Brazylia-Kolumbia. A propos Brazylii, gola wpisano na konto Davida Luiza. Komisja techniczna FIFA uznała, że Chiliczyk Gonzalo Jara nie zdobył samobójczej bramki w meczu 1/8 finału właśnie przeciwko Brazylii, a autorem gola był obrońca Canarinhos. Dodam, że w 8 zespołach ćwierćfinalistów mundialu w Brazylii najwięcej piłkarzy ma Bayern Monachium, aż 10. Drugim klubem pod względem liczby zawodników w meczach 1/4 finału jest Arsenal Londyn, którego barwy reprezentuje 7 graczy. Andy Murray nie obroni tytułu na kortach Wimbledonu. Szkot przegrał z rewelacją turnieju Grigorem Dimitrowem i to w kiepskim stylu. Wynik świadczy o różnicy klas. Było 6-1, 7-6 i 6-2 dla Bułgara. Ten teraz w półfinale zagra z Nowakiem Dziokowiczem. Serb po 5-setowym pojedynku pokonał Chorwata Marina Cilicia. Drugą parę półfinałową tworzą Szwajcar Roger Federer i Kanadyjczyk Miloš Raonic. W turnieju pań w półfinałach zestawienie takie. Dwie Czeszki, Lucy Szafarowa zagra z Petrą Kwitową, a druga para to Kanadyjka kontra Rumunka, czyli Eugène Bouchard kontra Simona Halep. Zespół FC Lincoln z Gibraltaru wygrał z Tórshavn z Wysp Owczych 1-0. To był mecz pierwszej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tak, tak, w Europie już się ta karuzela powoli rozkręca. Przypomnę, że już 15 lipca do rywalizacji przystąpi warszawska Legia, której rywalem będzie Saints Patrick's Athletic z Irlandii. Paweł Fajdek pobił o 10 cm rekord życiowy w rzucie młotem. Podczas zawodów rozegranych w Słowenii Polak rzucił 82 metry 37 cm. To najlepszy wynik na świecie w tym roku, jednocześnie drugi rezultat w historii tej konkurencji w Polsce. Przypomnę, że rekordzistą kraju jest nadal Szymon Ziółkowski, który w 2001 roku w Edmonton posłał młot na odległość 83 metrów i 38 cm. Rozmawialiśmy o zarobkach Marcina Gortata. Nie wiem, czy słyszałeś, bo słuchacze policzyli, ile to jest dziennie.

Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2+1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład zmywarkę do zabudowy i płytę indukcyjną Whirlpool, możesz mieć piekarnik do zabudowy Whirlpool z chowanymi pokrętłami, termoobiegiem, funkcją czyszczenia katalitycznego klasa A za jedyne 599 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. A naszym gościem jest przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przygotowuje pan wystąpienie w związku ze zgłoszonym wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu? No oczywiście. I gdzie ono będzie wygłoszone? No, tego nie wiem. Trudno powiedzieć. No ale zamierza pan je wygłosić niezależnie od tego, czy marszałek Kopacz pozwoli, czy nie? Tak, no to jest mój obowiązek. No, wie pan, to jest instytucja konstytucyjna. To są poważne sprawy i moje umocowanie jest bardzo poważne. To jest odpowiedni artykuł polskiej konstytucji, który mówi o tym, że przy wotum nieufności do rządu ono musi być konstruktywne, czyli musi być zgłoszony kontrkandydat, ponieważ ja nim jestem, więc no, muszę także zaprezentować pewnego typu oświadczenie dotyczące sytuacji i powodu, dla którego podjąłem się tej misji. I to będzie taka historia jak poprzednim razem, że pan wcześniej to oświadczenie wygłosi, a potem prezes Kaczyński je zaprezentuje na sali sejmowej za pomocą tabletu czy innego urządzenia? No jak pan wie, no byliśmy zmuszeni do takiego triku, ja myślę, dość w gruncie rzeczy sympatycznego, bo to było wykorzystanie nowoczesnych technologii do przełamania pewnego no jednak braku kultury politycznej, którą wykazała władza. I ten trik sympatyczny będzie teraz powtórzony? Nie sądzę. To dlaczego jest tak, panie profesorze, że od tamtego czasu Prawo i Sprawiedliwość nie podjęło próby zmiany regulaminu Sejmu, żeby nie było powtórki z tamtych wydarzeń? Wie pan, Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pakiet demokratyczny nie od dzisiaj i ten pakiet jest, jak pan wie, no, sabotowany przez panią Ewę Kopacz, przez panią marszałek i przez rządzących. To jest cały pakiet mówiący o demokratyzacji funkcjonowania polskiego parlamentu. Polski parlament jest maszynką do głosowania. To są w zasadzie złamane takie podstawowe standardy demokracji. Parlament, jak sama nazwa wskazuje, to jest miejsce, gdzie powinno się mówić, gdzie powinno się debatować i dyskutować. To jest miejsce, gdzie decyzje się podejmuje na podstawie no, ucierania się i starcia argumentów, a więc jednak mówienia. W tej chwili ta, zwłaszcza możliwości debatowania opozycji są bardzo silnie limitowane, okrajane, kneblowane. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt uchwały zmieniającej artykuł 115 regulaminu Sejmu, mówiący o tym właśnie, że przy konstruktywnym wotum nieufności to prezes Rady Ministrów może zabrać głos, a nie kandydat na premiera? Nie, no mówi pan o szczegółach. Jak pan ale wie, o tym ten szczegóły regulamin rozmawiamy od wczoraj między innymi. Nie. Zgłosiła cały pakiet demokratyzacji funkcjonowania Sejmu, łącznie z tym, żeby ta zamrażarka nie funkcjonowała tak, jak funkcjonuje, żeby łącznie opozycja tak jak nie. Co do regulaminu, tam nie ma konkretnych rozwiązań, natomiast pracę. Ale panie redaktorze, jak pan wie, gdy zgłasza się tego rodzaju pakiet, on, jeżeli jest dobra wola wszystkich stron, żeby zdemokratyzować funkcjonowanie Sejmu, przechodzi do komisji i w trakcie prac komisji można różne szczegółowe kwestie rozwiązywać i poprawiać. I to jest czas właśnie na debatę o problemie. Nie stworzono, czy uniemożliwiono w ogóle debatę o tym problemie, o tym, żeby polski parlament funkcjonował w sposób demokratyczny. Spojrzałem na stronę prac Sejmowej Komisji Regulaminowej i tam są zgłaszane różne projekty zmiany regulaminu poszczególnych konkretnych artykułów. Można było takie rozwiązanie zastosować i mieć czystą sytuację. Zapewniam pana, że gdyby debata na temat funkcjonowania Sejmu i demokratyzowania procedur funkcjonowania Sejmu była rozpoczęta w tym parlamencie, to także i takie kwestie byłyby zmienione. Jarosław Kaczyński mówi, że jest pan znakomitym kandydatem, wyjątkowo uczciwym, który, zacytuję, mógłby na te wzburzone dziś polskie fale wylać dużo oliwy. Jak chciałby pan tę oliwę na wzburzone polskie fale wylewać? Czyli co chciałby pan powiedzieć posłom w tym swoim oświadczeniu? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński miał przede wszystkim na myśli no, sprawowanie funkcji premiera rządu eksperckiego, czy tego rządu tymczasowego, bo rola takiego rządu byłaby oczywiście taka, że przede wszystkim powinien przygotować kraj do wyboru, ewentualnie przeprowadzić taki wstępny audyt tego, co się dzieje w państwie, bo jak dowiedzieliśmy się ostatnio, a myśmy o tym wiedzieli już od dawna, państwo polskie nie istnieje. No tak, rządzący się do tego przyznali. To ile czasu byłoby potrzeba, żeby te sprawy, o których pan mówi, przeprowadzić? Myślę, że kilka miesięcy. Czyli jesienią, gdyby był rząd techniczny, powinny się odbyć wybory? Tak, myślę, że wcześniejsze wybory powinny się odbyć w miarę szybko, ale no, warunkiem opozycji, głównej partii opozycyjnej, która w tej chwili także no, przewodzi, jak pan wie, w sondażach jest właśnie uspokojenie sytuacji. No mamy kryzys państwa, kryzys demokracji, naprawdę bardzo wiele podstawowych procedur demokratycznych, łącznie z debatami, jest w Polsce ograniczanych i mamy kryzys państwa. No, to państwo w zasadzie nie funkcjonuje, rząd nie rozwiązuje żadnych problemów, zajmuje się problemami, które sam produkuje. No. Przed głosowaniem będzie pan jeszcze spotykał się z posłami, z poszczególnymi klubami parlamentarnymi? Będzie pan prosił o takie spotkanie? Nie będę się spotykał, ponieważ ten tryb jest troszeczkę inny. Prawo i Sprawiedliwość zaczęło od takich spotkań, od przedstawienia no, pewnej oferty, otwartej oferty wszystkim klubom, oprócz Palikota, no, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja. Ponieważ to się nie spotkało ze strony SLD i PSL, no, z, jak mi się wydaje, z właściwą odpowiedzią i te kluby no, jednak są otwartymi w przypadku PSL-u, a bardziej skrytymi koalicjantami w przypadku SLD rządzącej Platformy Obywatelskiej, no to nie ma sensu dalej pertraktować. No, była oferta poszukiwania takiego międzypartyjnego kandydata, ponieważ ona nie została podjęta przez drugą stronę, no to Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło do swojego kandydata. A te inne partie prawicowe, opozycyjne przyjęły tę decyzję, ja myślę, że te inne partie w jakimś sensie akceptują fakt, że jest jedna duża partia wiodąca opozycyjna i no tutaj jest chyba racjonalne, że mniejsza partia, która sama no, nie jest w stanie nawet zebrać tylu podpisów, ile potrzeba do konstruktywnego wotum nieufności, no, próbuje limitować swoje apetyty. No. Ale mogą te partie poczuć się zawiedzione, skoro Jarosław Kaczyński mówił w połowie czerwca, że rozpoczyna rokowania, z tego, co wiemy, nie zgłasza kandydata i te rokowania mają dotyczyć właśnie kandydata na premiera. Nie, no to tutaj problemu nie ma, panie rektorze, tutaj problemu nie ma. Z tego, co wiem, rozmowy były na ten temat. I tutaj nie ma raczej mowy o rozczarowaniu. Czyli ma pan poparcie Solidarnej Polski i Polski Razem? Myślę, że będę miał. Mam nadzieję, że będę miał poparcie tych partii. W to, że uda się przeforsować ten wniosek o konstruktywne wotum nieufności, no, nie wierzy nawet Jarosław Kaczyński, bo mówi wprost, że na 90 czy 90 parę procent ta kandydatura zostanie odrzucona. Myśli pan, że kolejna porażka w takim sejmowym głosowaniu pomoże panu w starcie w wyborach prezydenckich w przyszłym roku? Panie rektorze, bo kilka spraw pan poruszył w tym jednym pytaniu. My jesteśmy realistami. My sobie zdajemy sprawę, że ten system interesów jest szalenie silny i okopany. Ale obowiązkiem opozycji jest po pierwsze dążyć do debaty o ważnych sprawach państwa w sytuacji kryzysu, jak mówię, kryzysu państwa i kryzysu demokracji. Jest też obowiązkiem zaprotestować moralnie wobec tego wszystkiego, o czym opinia publiczna się dowiedziała ostatnio, o czym myśmy wiedzieli od dawna, bo diagnozy były tutaj jasne. No nie może tak funkcjonować Polska i dlatego opozycja ma obowiązek przed tym protestować, dążyć do debaty, a także my musimy jeszcze raz przedstawić i to najlepiej by było, żeby to było w parlamencie, bo on do tego jest w demokracji, przedstawić pewną ofertę wszystkim polskim posłom, wszystkim ludziom, którzy mają mandat od społeczeństwa, że stoimy przed pewnym wyborem. No, albo chcemy wybrać Polskę sensownie prowadzoną, Polskę, w której nie rozmawia się o dealach politycznych przy wódeczce za służbowe pieniądze, tylko próbuje się realizować, no, w trudnym procesie oczywiście, dobro publiczne. I to jest właśnie ten dylemat, który musimy rozwiązać, i to jest ta oferta, którą chcemy przedstawić. I wracając do pytania o wybory prezydenckie, na ile jako realista patrzy pan na to, na ile może to utrudnić, a na ile ułatwić start wyborów? Ja patrzę na demokrację inaczej. To demokracja to nie jest konkurs piękności pomiędzy Glińskim a Tuskiem, czy to nie jest ciągłe starcia i wygrywania, tak jak druga strona wyraźnie sprowadziła demokrację do tego, że tą skuteczność widzi poprzez wygrywanie w oparciu o zagospodarowanie, zarządzanie strukturą interesów. My dążymy do tego, żeby uzyskiwać jak najwięcej dla dobra publicznego. To jest bardzo trudne i nie zawsze poszczególne bitwy są tutaj istotne. Proces jest istotny, żebyśmy jak najwięcej uzyskiwali dla społeczeństwa. I nawet przegrane bitwy z punktu widzenia opozycji mogą być wygrane dla polskiej demokracji, jeżeli na przykład zmuszają rząd do bardziej racjonalnych działań, prawda? Albo poprawiają poziom kultury politycznej, poziom polskiej debaty. Więc taka porażka indywidualna czy nie ma znaczenia, jeżeli uda się więcej zgromadzić tego dobra publicznego dla wszystkich. Porażka nie zniechęci pana przed wyborami prezydenckimi. I w tym kontekście także temat. Porażka personalna nie jest istotna. Moje losy indywidualne personalne nie są istotne wobec tego, czym jest Polska i czym jest demokracja, którą musimy ulepszać. To do debaty o ważnych sprawach państwa, o której pan przed chwilą mówił, spróbujmy przejść na program Prawa i Sprawiedliwości jeszcze spojrzeć. Pana zdaniem prezes Rady Ministrów powinien uzyskać prawo wydawania ministrom wiążących poleceń w sprawach ważnych dla realizacji polityki państwa oraz uchylania ich aktów generalnych. To powinno być prawo premiera polskiego rządu, uchylanie aktów generalnych ministrów. Znaczy, mówi pan o wzmocnieniu roli prezesa Rady Ministrów. Tak, zostało zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że wzmocnienie roli prezesa Rady Ministrów, zwłaszcza w sytuacji tak ciężkiej, jaka jest w Polsce, powinno mieć miejsce. Natomiast bo ja rozumiem, że pan w podtekście tego pytania jest pytanie o dekrety, tak? Jeśli prezes ma uchylać akty generalne ministrów, to można pytać, czy to jest wynik braku zaufania do tych ministrów, czy ci ministrowie są źle dobrani. Zawsze można ich odwołać, albo może chodzi o coś innego, o zabezpieczenie się przed koalicjantem? Pytam. Nie, to jest oczywiście wzmocnienie roli prezesa Rady Ministrów. My chcemy, ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości, bo tak to jest zapisane w programie, jak pan mówi, żeby centrum decyzyjne było jednak bardzo wzmocnione. Ono jest mocne w Polsce, ono jest w Polsce dość mocne, ale na przykład nie ma zaplecza strategicznego, które powinno też być przy prezesie Rady Ministrów. Ja uważam, że to jest wciąż jeszcze do debaty, ale to także nie jest jakby to panu powiedzieć. Ja jestem doradcą Prawa i Sprawiedliwości przed przewodniczącym Rady Programowej. Tak, Rada Programowa ma charakter doradczo-konsultacyjny. Ja nie podejmuję decyzji wiążących politycznie. My przedstawiamy pewne propozycje. I zwrócił pan uwagę na ten punkt zmian programowych. Nie dyskutujemy na temat tego. Ja też uważam, że centrum powinno być wzmocnione. Czy poprzez tego rodzaju zapis, bo on musi mieć, jak pan wie, wykładnię prawniczą jakąś, prawda? I też nie jestem do końca pewny, czy on byłby zgodny z obecną wersją konstytucji, bo są ministrowie konstytucyjni. Więc to wymagałoby pewnie prawniczej analizy. Profesor Piotr Gliński, dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Running up and down the stairs, kisses down the floor. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 8.30 już minęła. Benjamin Filip. Zamierzam wygłosić oświadczenie w czasie sejmowej debaty nad wnioskami o wotum nieufności wobec rządu i odwołania szefa MSW, deklarował w Trójce kandydat na premiera rządu technicznego PiS. Gdzie i w jaki sposób się to stanie, nie wiadomo, bo na to, by profesor Piotr Gliński zabrał głos z sejmowej trybuny, nie zgadza się marszałek Sejmu. Zdaniem Ewy Kopacz to niezgodne z regulaminem. Jak zapewnił na naszej antenie przewodniczący Rady Programowej PiS, raczej nie będzie powtórki z tego, co wydarzyło się wcześniej, czyli z wystąpienia z tabletu. Komitet Stop Pedofilii chce zmian w kodeksie karnym. 250 tysięcy osób podpisało się pod postulatem wprowadzenia kary 2 lat więzienia za, tu cytat, publiczne propagowanie podejmowania zachowań seksualnych przez małoletnich poniżej 15 lat. Komitet w ten sposób protestuje przeciwko genderowej edukacji seksualnej w szkołach. Zebrane podpisy trafiły już do Sejmu, posłowie zajmą się sprawą po wakacjach. Amerykański rząd zaostrza środki bezpieczeństwa na lotniskach, z których startują samoloty lecące do USA. To reakcja na dane wywiadu, który ostrzega, że w ciągu najbliższych dni może dojść do ataków na lotniskach na Bliskim Wschodzie i w Europie. Terroryści Al-Kaidy doskonalą bomby do samobójczych zamachów na samoloty, dlatego będą dodatkowe kontrole urządzeń elektronicznych i obuwia pasażerów. Ochronę lotnisk w obawie przed zamachami zaostrzyła już Wielka Brytania. Darmowy podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej w prawie każdej podstawówce szkoły zamówiły już w sumie ponad 530 tysięcy sztuk naszego elementarza, a na tym prawdopodobnie nie koniec. Ponieważ to są wstępne deklaracje, a tak naprawdę te ostateczne dyrektorzy muszą podjąć ostateczne decyzje prawie do końca lipca, ponieważ do momentu, w którym rozpoczniemy dystrybucję pierwszej części. Mówiła rzeczniczka MENU Joanna Dębek. Według prognoz w przyszłym roku szkolnym do pierwszej klasy pójdzie nieco ponad 550 tysięcy dzieci. Dziś zachmurzy się na wybrzeżu, a także we wschodniej połowie kraju. Przelotnie może padać na południowym wschodzie, a poza tym będzie słonecznie. Temperatura od 20 stopni w Kołobrzegu, 21 w Trójmieście, Białymstoku i Przemyślu, 22 stopnie w Elblągu, Katowicach, Tarnowie i Zamościu, 23 w Warszawie, Łodzi, Świnoujściu, Gorzowie i Bydgoszczy, do 24 stopni w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Send me, yes, you got me. exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Są już goście, jest także Maja Borkowska. Gabriele Lesser, Die Tageszeitung. Dzień dobry. Żenia Klimakin, Polskie Radio dla Zagranicy. Dziennikarz ukraiński. Dzień dobry. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec porozumieli się w sprawie kroków mających doprowadzić do wznowienia rozejmu na wschodzie Ukrainy i o tym poinformował szef dyplomacji Niemiec. Uzgodnili, że podejmą wszystkie niezbędne kroki i użyją swych wpływów wobec wszystkich zainteresowanych stron, by doprowadzić do wznowienia tego rozejmu. Zaznaczyli jednocześnie, że konieczne jest pilne uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych na Ukrainie, ale tymczasem po wznowieniu przez siły rządowe operacji zbrojnej przeciwko prorosyjskim separatystom tego nowego rozejmu cały czas się nie udaje wprowadzić, mimo też tych intensywnych negocjacji, bo Rosja i Ukraina obwiniają się wzajemnie o akty przemocy, które naruszyły ten wcześniejszy 10-dniowy rozejm. Czy to porozumienie ministrów ma realne szanse przynieść na to, że przyniesie poprawę sytuacji? Żenia Klimakin? No, niestety, pani redaktor, brakuje mi w tej sytuacji akurat optymizmu. Wydaje mi się, że to tak na takiej zasadzie, że dogadali się o tym, że warto się dogadywać. Ponieważ wspominam tu sobie, tydzień temu chyba przeczytałem wywiad z Michałem Saakaszwilim, który powiedział: Ukraino, patrz, co działo się u nas w Gruzji, wojna w Abchazji. Wtedy Szewarnadze trzykrotnie podpisywał porozumienia pokojowe. I to nic nie oznaczało, nic z tego nie wynikało. Dla mnie też taki niepokojącym sygnałem jest to, co powiedział wczoraj minister Ławrow. On powiedział, że złożenie broni przez separatystów nie jest dobrym rozwiązaniem. Czyli no, rozmawiają, to niewątpliwie jest dobrze. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Pani Gabrielo, Gabriele Lesser? Tak, ja widzę to też raczej czarno, ale ja jednak uważam, że no, co w tej sytuacji można innego zrobić. Więc rozmawiają i przy tej okazji można dowiedzieć się, jak sprawy stoją. I czy to wsparcie Zachodu jest ważne, jest rzeczywiście takie konstruktywne tutaj w tej sytuacji? Bo też rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze przed wejściem na antenę, o tym, że tutaj, że Stany Zjednoczone nie biorą udziału w tych negocjacjach. To znaczy, ja byłam akurat w Niemczech i tam śledziłam dokładnie, co i jak się mówi o tym wszystkim. I mi się wydawało, że więcej się dyskutuje o całej sprawie tam związane z Ukrainą, bo Ukraina razem z Mołdawią i z Gruzją jednak podpisały tam umowy z Unią Europejską, więc są bliżej jednak teraz, są bliżej Unii Europejskiej i ludzie bardziej się interesują tym niż przedtem. Więc codziennie teraz jest pewna część informacji o tym wszystkim. Wszyscy się bardziej interesują. Ale czy rzeczywiście jest to polityczne wsparcie? Nie wiem. Może za kulisami. ale tak widać w gazetach nie bardzo. Gabriela, o ile już poruszyłaś ten wątek niemiecki, wczoraj na wschodzie jeden z najważniejszych tematów to było to, co napisała posłanka z Niemiec. Jeśli się nie mylę, Marie-Louise Beck jest taka, tak? Mhm. Napisała, dlaczego właśnie Unia Europejska tak powściągliwie się zachowuje i dlaczego nie widać takich konkretnych działań. Dlatego, co wynika z tego postu, który napisała u siebie na fejsie, że Rosja, przedstawiciele Rosji grożą, że jeśli zostaną wprowadzone bardziej ostre sankcje, to zacznie się prawdziwa wojna. To ona napisała. A jak państwo oceniają te dotychczasowe działania nowego prezydenta Petra Poroszenki i jak państwo sądzą, jak sobie poradzi z sytuacją, bo tutaj jest wiele warstw. Kwestie są polityczne, dyplomatyczne, potem jeszcze gospodarcze, no ale na razie oczywiście jest kwestia zażegnania tego konfliktu zbrojnego. Nie mam wątpliwości, że da sobie radę pod jednym warunkiem. Jeśli przez granicę ukraińsko-rosyjską przestanie przemieszczać się broń rosyjska, jeśli przestaną jechać terroryści, ci, którzy byli na wojnie w Afganistanie, jeśli zamkną się te granice, a teraz chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze dwa przejścia graniczne są pod kontrolą separatystów. Jeśli zamkną się granice, to sprawa, jak mówią ministrowie, tak szacują od 2 tygodni do miesiąca i to się skończy. Co jeszcze jest ważne jednak, jak on jest uznany na Zachodzie? Czy Zachód chce z nim współpracować? I no na razie wygląda, że chce. Tak. I to jest ten rozejm tam na Wschodzie. No Majdan krytykuje ten rozejm, ale jednak na Zachodzie to jest bardzo pozytywnie widziane. I Poroszenko jest przez to widziany bardzo pozytywnie i wszyscy go teraz popierają. Więc pod tym względem on zbierał cały Zachód. I on był w Brukseli i w ogóle i zrobił bardzo dobrą figurę i wszyscy go popierają teraz. Więc pod tym względem to było bardzo dobrze. Gabriela, ale też nie oszukujmy się. Zachód wspierał rozejm, ponieważ nie mieliście bólu głowy, a tak naprawdę Ukraina tych 10 dni zawieszenia broni przez jedną stronę, chcę na to zwrócić uwagę, zapłaciła bardzo wysoką cenę. 27 żołnierzy ukraińskich nie żyje po tym. Separatyści ponad 100 razy złamali ten rozejm, więc o czym mówimy? No nie było żadnego pokoju, nie było żadnego zawieszenia broni dwustronnego, tylko po jednej stronie to miało miejsce. Tak, ale to na Zachodzie też zostało zauważone. Więc kiedy Zachód bije brawa i mówi na Ukrainie, powiem ze wschodniej perspektywy, tak, to jest bardzo niejednoznacznie odbierane. Kiedy Zachód mówi dobrze, cudownie, niech ten rozejm trwa jak najdłużej, a Ukraina wie, że 27 osób już nie żyje. Nie, to wszystko zostało, no, Zachód to widział oczywiście. I dlatego mówili, Gabriele, że Zachód umywa ręce i że sprzedał już Ukrainę. Tak mówiło się u nas. I cisza. No właśnie, co mam do tego powiedzieć? No ja rozumiem, że taka jest reakcja, ale teraz nie będzie przedłużenia tego rozejmu i wszyscy rozumieją dlaczego. To jest też jasna sprawa. Więc on spróbował i nie ma sposobu po prostu. Pani wspomniała o Majdanie. Tam wrze cały czas. Majdan chce broni i chce wprowadzenia stanu wojennego. Też nie jest taki, to też nie są takie żądania, które by zmierzały do uspokojenia sytuacji, tylko jednak. Majdan cały czas bardzo krytykował Poroszenkę za to, że był ten czas tych 10 dni. Uważał Majdan, mówię teraz o większości głosów, tak, większości, uważał, że operację antyterrorystyczną powinien kontynuować i z tego, co wiem od dziennikarzy, przyjaciół, którzy są tam na tej wojnie na wschodzie, mówią, że nawet wojsko bardzo się cieszyło, że w końcu mogą jakoś nie tylko się bronić, ale też walczyć o własną ziemię, o własny kraj. Te żądania dotyczące stanu wojennego, rzeczywiście o tym bardzo często się mówi, ale na razie Poroszenko nie podejmuje takiej decyzji. Mówiło się o tym, Mówiło się o tym bardzo dużo, ale taka decyzja nie zapadła i wszystko wskazuje na to, że w czasie najbliższym nie zapadnie. A tak naprawdę Poroszenko no to jest teraz pomiędzy młotem a kowadłem. Z jednej strony ma separatystów, z jednej strony ma Unię Zachód, który najbardziej by chciał, żeby to jak najszybciej się skończyło i mentalnie jest gotów do tego, że niech tam ten Donbas jeszcze ciachnął razem z Krymem, niech odejdzie do Rosji albo będzie takim kolejnym Naddniestrzem, a on nie może sobie na to pozwolić, ponieważ naród tego nie będzie akceptował. I dlatego po drugiej stronie ma ten Majdan, który mówi nie, nie zgadzamy się na coś takiego, nie zgadzamy się. Chciałam Państwa jeszcze zapytać, to już wewnętrzne sprawy Polski. Jak Państwo skomentują aferę podsłuchową w naszym kraju? Czy Państwa zszokowała, a jeśli tak, to co najbardziej w tej sprawie? Pani Gabrielo, bo Pani się uśmiecha. Tak, to na samym początku no wszyscy byli tak samo chyba bulwersowani jak tutaj w Polsce i były takie artykuły, no podobnie jak w Polsce, że okropnie i tak dalej, i tak dalej. To pani mówi o prasie międzynarodowej. Tak, tak, tak. Mhm. A kiedy było już jasne tak mniej więcej o co tam chodzi, że to wcale nie żadna wielka sprawa, tylko takie no... Taka afera, no nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać, ale teraz śmieję się raczej o tym i cytuję się takie różne cytaty właśnie co wiadomo i nie, to już nieważne. Nie szokuje pani to? Nie, to nie jest szokujące, nie. To na samym początku na przykład jeden redaktor Der Spiegel porównywał to z aferą kiedyś w Niemczech. Tam była afera Spiegla, kiedy rzeczywiście kiedy redakcja Spiegla została przeszukana i redaktorzy zostali zatrzymani. To było w latach 60. i wtedy minister obrony musiał ustąpić, bo jednak jest wolność prasy i tego nie wolno. A To nie można porównywać, to zupełnie coś innego. To nie wiadomo jeszcze nie. Do końca ciągle, kto nagrywał tak naprawdę i ciągle... Co... I to jest najważniejsze pytanie, no najciekawsze właśnie. W tej historii. No, wiem, że teraz akurat sytuacja jest, na Ukrainie są poważniejsze sprawy, ale niejednokrotnie... jak pan podchodzi do tej kwestii? Niejednokrotnie do mnie dzwonili pytając i prosili, żebym skomentował, powiedział o co chodzi i kochani Polacy, muszę powiedzieć, nie było to łatwe. Wytłumaczenie tego o co chodzi i co się stało tak naprawdę, ponieważ ten background, że ktoś gdzieś się spotykał, kogoś nagrywał, dużo nazwisk i tak dalej, dla odbiorcy, który siedzi w innym kraju, to jest bardzo skomplikowane, ale no rzeczywiście pani redaktor słusznie zauważyła, że teraz mamy na wschodzie inną wrażliwość i dlatego ta cała afera, no dla mnie, ja już tyle afer na wschodzie zobaczyłem, więc na mnie to nie sprawiło żadnego wrażenia. Przepraszam. Bo pani redaktor może nie szokuje dlatego, że Niemcy żyją tym, że Angela Merkel była podsłuchiwana przez Amerykanów, więc tak, tam było to na... Tak, to znaczy ta afera do dzisiaj to trwa. To jest zupełnie już inne płaszczyzny. No to może tak. Usowy też Amerykanie założyli. To w ogóle, no właśnie, to jest już międzynarodowa afera, bo Amerykanie no wszędzie szpiegują, można powiedzieć, też u przyjaciół właśnie i mówi się, że następny telefon to znają już ten kod Angeli Merkel i też już słuchają znowu. I to jednak jest trochę denerwujące i tym żyją Niemcy teraz. Dziękuję bardzo. Komentowali Gabriele Lesser z Die Tageszeitung i Żenia Klimakin z Polskiego Radia dla Zagranicy. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. I see a salty message written in the east. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 9 minut 9. Telefon się pojawił, no i posłuchajmy zatem. Rozbawił mnie Artur Andrus. Tak sobie myślałam, skoro na urlop nie jadę, to może po turecku pośpiewam. Jego wspaniały utwór byście puścili. Zwijaliśmy boki, całą rodziną leżeliśmy na podłodze. Może da się to załatwić, będę wdzięczna. Spróbujemy to załatwić. Problem jest taki, że Artur nie nagrał tej piosenki jeszcze w studiu. Nie ma wersji studyjnej, istnieją tylko wersje sceniczne z publicznością, wykonania publiczne. No i posłuchamy. To będą Cyniczne córy Curichu. Westchnienie haremu z Opola. Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków. Oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,50 trwa, tak żeby trzymać. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności. Którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Dostał tata wieści, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w Czambuł. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami Stambuł. Tego się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości, w co drugiej piosence to jest. Paru wyszły za Szwajcarów. Aj syba sakwatma, czaran burcu i rasida. I stało im się bliskie jezioro curyskie. Aj syba sakwatnie, czaran burcu i rasida. Ich mężowie śliczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Simon, Lukas, Christian, Tobias, Jonas i Andreas. Dostał każde z podobizną zięcia, tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w Czambuł. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami Stambuł. Jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem, z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło tra. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w Czambuł. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami Stambuł. Proszę państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś. Głośniej. Sami. Świetnie po turecku mówić. Westchnienie haremu. Tak nazywa się ten zespół, Cyniczne córy Curychu. Mam dla państwa ostatnią książkę Artura Andrusa do rozdania. 227 trójek, szybciutko proszę telefonować. To druga część zapisu bloga Artura i nie tylko, kilka innych także tekstów. 227 trójek, proszę telefonować szybko po książkę Artura Andrusa. No i teraz zła wiadomość jest taka, że przez cały dzień państwo będą to nucili. A my się żegnamy. Anna Regulska, Łukasz Karusta i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 4,5 minuty będzie 9, a po 9 Katarzyna Pruchnicka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład płytę indukcyjną Amika za 624,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dziś w Rzeczpospolitej. Jak monitorować pracownika? Kto nadużywa służbowych aut? Kto może przeglądać służbową pocztę? Gdzie kończy się kontrola, a zaczyna inwigilacja? Czytaj dziś w Rzeczpospolitej w dodatku dla prenumeratorów Prawo i Praktyka. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po orzeźwiającą nektarynkę jedynie po 3,66 za kilogram. Soczyste, słodkie nektarynki tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Jest czwartek, 3 lipca, minęła 9. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Benjamin Filip. Przez całą noc setki Palestyńczyków toczyły walki z izraelską policją. Sytuacja w Jerozolimie jest coraz trudniejsza. Kandydat na technicznego premiera Piotr Gliński zapewnia w Trójce, że przemówi, ale nie wiadomo gdzie. Marszałek Sejmu wyklucza, by była to sejmowa mównica. Naukowcy stworzyli nową komputerową metodę, która ma pomóc w zapobieganiu alkoholizmu wśród młodych ludzi. Świat apeluje do Izraelczyków i Palestyńczyków o zachowanie spokoju. Tak napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie było od kilkunastu lat, a jej powodem jest porwanie i zamordowanie najpierw trzech izraelskich nastolatków, a potem młodego Palestyńczyka. Na dzisiaj planowany jest pogrzeb nastoletniego Araba i można się spodziewać, że zamieszki z udziałem także ekstremistów będą nadal trwałe. Raport w tej sprawie przygotował Wojciech Cegielski. Takich scen Jerozolima nie widziała od lat. Setki młodych Arabów przez całą noc toczyły wojny na kamienie i armatki wodne z izraelską policją we wschodniej części miasta. Wszystko po tym, jak w lesie na obrzeżach Jerozolimy znaleziono spalone zwłoki 17-letniego Palestyńczyka. Policja przypuszcza, że nastolatek mógł zostać zamordowany w odwecie za wcześniejsze zabójstwo trzech izraelskich nastolatków. Izraelski premier polecił policji przeprowadzenie szybkiego śledztwa i znalezienie winnych. Zaapelował też do wszystkich, by nie wymierzali sprawiedliwości i pozwolili organom ścigania działać, oświadczył rzecznik izraelskiego rządu Mark Regev. Apele na niewiele się jednak zdały. Świat obawia się wybuchu palestyńskiego powstania. Morderstwo Palestyńczyka potępili nie tylko Amerykanie, ale także Francuzi, sekretarz generalny ONZ, a nawet rodzina zamordowanych wcześniej izraelskich nastolatków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Coraz bardziej napięta sytuacja jest także na pograniczu Strefy Gazy. W nocy izraelskie lotnictwo zbombardowało 15 miejsc należących do Hamasu. Są zabici i ranni. Tym razem triku z tabletem nie będzie zapewniał w Trójce kandydat PiSu na premiera rządu technicznego. Profesor Piotr Gliński zamierza wygłosić oświadczenie przed głosowaniem wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, ale nie wiadomo, czy z sejmowej mównicy, czy może gdzie indziej. Na to, żeby zabrał głos z mównicy, nie zgadza się marszałek Sejmu, bo zdaniem Ewy Kopacz to niezgodne z regulaminem, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości